Zrobię twoją dupę sławną, daj mi jeden dzień. A twój ulubiony raper będzie prosił mnie o fame. Już słyszałem tyle głupot na mój temat, weź już sklej. Prawda w oczy i kole typów, no bo przejmujemy grę. Zrobię twoją dupę sławną, daj mi jeden dzień. A twój ulubiony raper będzie prosił mnie o fame. Proszę, daj mi jeden dzień, dzień, dzień, dzień, dzień. Daj mi jeden dzień, dzień, dzień, dzień, dzień. Daj mi jeden dzień. Ziomali tyle co palców. Każdy udaje dla fame'u i hajsu. Każdy udaje, bo wiedzą, że tak szybko zarobią parę tych lajków. Yo, dlatego weźcie na stałych by walców. Przychodzisz pokazać mordy na chwilę, to proszę wyjść pizdów z basu. Ona łapie za swój ten, yeah. Parę selfie, miga flash, yeah. Zanim w życiu przejdzie test, yeah. Płaci za fame, łapie za flash. Płaci za fame, łapie za flash. Płaci za fame, łapie za U niej były tylko smród, yeah. Dla jebaną ani rusnie. Ledwo tu stoi, pierdoli głupoty do ucha. Nie mogę już słuchać jej, ej, ej, ej, ej. Nie mogę słuchać jej, ej, ej, ej. Zrobię twoją dupę sławną, daj mi jeden dzień. A twój ulubiony raper będzie prosił mnie o fame. Już słyszałem tyle głupot na mój temat, weź już sklej. Prawda w oczy i kole typów, no bo przejmujemy grę. Zrobię twoją dupę sławną, daj mi jeden dzień. A twój ulubiony raper będzie prosił mnie o fame. Proszę, daj mi jeden dzień, dzień, dzień, dzień, dzień. Daj mi jeden dzień, dzień, dzień, dzień, dzień. Daj mi jeden dzień. Poprawiam pasek, zapinam spodnie. Ona się pyta, skąd ja to biorę, skąd to biorę, skąd to biorę. Ale hajs czy styl? Bo jesteś tak najebany, że nie wiem, o co ci chodzi. Ej, ej, ej, ej. Łańcuch złoty świeci, to nie fake. 2-0, ty się na tej szyi mordą tak jak shake. Biegną za mną suczki szybko jak za kością pies. I warczą do mnie, kiedy widzą cash. Ej, cash. Warczą do mnie, kiedy widzą cash. To pomyśl sobie, co się dzieje, kiedy widzą bez. A dawne panie wciąż wracają mordo bumerang, bo wiedzą dobrze, gdzie podbijać mają potem fake. Zrobię twoją dupę sławną, daj mi jeden dzień. A twój ulubiony raper będzie prosił mnie o fame. Już słyszałem tyle głupot na mój temat, weź już sklej. Prawda w oczy i kole typów, no bo przejmujemy grę. Zrobię twoją dupę sławną, daj mi jeden dzień. A twój ulubiony raper będzie prosił mnie o fame. Proszę, daj mi jeden.